κυνηγούν, με κυνηγούν κάθε βραδιά. Της γειτονιάς σου τα παιδιά με κοροϊδεύουν τα παιδιά σαν τρεχό στην ανηφοριά να σου χαρίσω μια φτωχή καρδιά. Κι όταν στην πόρτα σου μιλώ τα σκαλοπάτια σου φιλώ, εσύ φωνάζεις, διώξτε τον τρελό.